สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 คุณผู้ฟังครับสลับกันใหม่ฮะกลับไปที่สายของคุณเอิร์ธครับตอนนี้เราติดต่อกับคุณเอิร์ธได้แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนย้อนกลับไปนะครับตอนที่คุณเอิร์ธเนี่ยเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนครับเรื่องของการเก็บตัวครับสวัสดีครับคุณเอิร์ธ สวัสดีครับ ครับผมคุณเอิร์ธตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ปัจจุบันอยู่ที่ปทุมธานีคร ับ ตอนนี้อยู่ที่แถวปทุมธานีนะ ครับ คุณเอิร์ธเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังไม่เคยครับผมครั้งแรกคร ับครั้งแรกนะแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก ก็ถ้าเกิดว่างกับทำงานก็จะฟังสดอยู่บ้าง ครับ แต่ส่วนมากจะฟังย้อนหลังครับ โอ้จะสดจะย้อนหลังได้หมดเลยนะฮะแล้วแต่สะดวกมาคุณเอิร์ธมาว่ากันถึงเรื่องนี้ถามก่อนว่าเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีได้แล้วครับ ปัจจุบันผม24ย่าง25เนาะย้อนกลับไปประมาณผมอายุ17อะครับผม ประมาณ17ก็ประมาณสัก10กว่าปีได้นะ ได้อยู่คร ับ ได้มั้ยประมาณ10 เอ้ยเกือบได ้เกือบ10ปีก็แล้วกันนะครับชื่อของโรงเรียนสถานที่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ได้ครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัด เป็นที่จังหวัดปราจีนบุรีครับ ที่ปราจีนบุรีมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเก็บตัวเจอยังไงเชิญเลยฮะ ก็ก่อนอื่นจะเกริ่นนิดนึงนะเนาะว่าโรงเรียนเนี้ยครับผมเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างเก่าแก่นะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาจากพื้นที่รกร้างซึ่งเป็นป่าช้าเก่าที่เขาล้างไปแล้วนะครับแล้วใครก็มาทำมาหากินไม่ขึ้นเขาเลยบริจาคที่เอเคอร์เนี้ย ครับ มาสร้างเป็นโรงเรียนครับผม ส่วนมากโรงเรียนที่อยู่ตามต่างจังหวัดส่วนมากนะไม่ใช่ทั้งหมดจะเป็นลักษณะประมาณนี้ แล้วทีเนี้ยโรงเรียนเนี้ยคือก็เป็นโรงเรียนที่ตั้งแต่สมัยรุ่นแม่ผมจนมารุ่นผมก็เป็นติดของโรงเรียนเนี้ยครับผมแล้วทีเนี้ยมีช่วงนึงครับผมประมาณช่วงที่ผมอยู่ม.ปลายครับผมพอผมขึ้นม.5เนี่ยผมก็ไปเก็บตัวที่โรงเรียนนะครับเนื่องจากว่าเป็นนักกีฬาครับผมแล้วทีเนี้ยว่าโรงเรียนต่างจังหวัดนะครับมันก็จะไม่ได้มีเป็นหอพักครับก็จะมีเป็นบ้านพักอาจารย์ครับผมเป็นบ้านพักอาจารย์หลังก็เป็นหลังเก่าเป็นบ้านพักอาจารย์หลังเก่าครับผมแต่ว่าจะเป็นชั้นเดียวนะครับผมจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆครับผมพวกผมก็ไปอยู่ด้วยกันทั้งหมด8คนครับผม8คนก็คือปูที่นอนเรียงกันไปเนี่ยจะเหลือแค่ทางเดินมันเมตรเดียวครับ คร ับผมจากประตูหน้ายาวไปถึงห้องน้ำแล้วช่วงห้องน้ำเนี่ยก็จะมีเป็นประตูหลังด้วยครับผมคืนช่วงแรกๆที่ผมย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆนะครับผมแต่ว่าก็จะมีคุณอาจารย์ที่โรงเรียนนะครับผมจะเข้ามาทักอาจารย์ด้วยความที่อาจารย์คนนี้บุคลิกของเขาเป็นคนที่ค่อนข้างตลกครับผมเขาจะเข้ามาทักแปลกหลายครั้งมากครับผมพวกผมก็จะคิดว่าคือแกชอบมาเล่นมุกแกชอบมาหยอกให้กลัวแต่คำที่แกมาหยอกมันแปลกครับผมก็คืออย่างเช่นคำว่าเนี่ยตอนกลางคืน อ ่ะก็เจอคนแปลกหน้ามาคุยด้วย ย ังไปคุยกับเขานะแล้วเวลาเขาทักแต่ละทีหน้าตาเขาจะจริงจัง เริ ่มกว่าด้วยจริงจังแต่เขาจะตบมุกตลอดพวกผมก็จะคิดว่าตลกโปกฮาไปเรื่อย แล้ว ทำไมคุยเขาไม่ได้ก็เราไม่รู้จักเขาเราจะไปคุยเขาทำไม มาออกแนวแบบทีเล่นทีจริง ใช่ครับทีเล่นทีจริงมาซึ่งผมเขาก็ไม่เคยมาเล่าให้ผมนะว่าเขาเคยเจออะไรมาก่อนหรือเปล่า คร ับผมพวกผมก็อยู่กันไปอาทิตย์2อาทิตย์แรกก็ไม่เท่าไหร่ครับโอ้พอเข้าไปสักเกือบเดือนเนี่ย ครับ ผมก็อาจารย์เขาก็จะจ้างไม่ถึงกับจ้างหรอกคือช่วยให้โค้ชอีกคนนึงเนี่ยมาช่วยคุม คร ับพวกผมก็เลิกเรียนก็ซ้อมกันจน4ทุ่ม5ทุ่ม คร ับ แล้วโค้ชคนเนี้ยครับผมเขาจะฝึกให้พวกผมนั่งสมาธิเป็นการฝึกสมาธิของนักกีฬาด้วยครับก็พวกผมก็โดยพวกผมเองก็เป็นนักกีฬาก็ค่อนข้างจะมีวินัยในช่วงสมัยนั้นนะก่อนนอนเริ่มก่อนนอนก็ตั้งแต่คนเข้ามาก็จะเริ่มนั่งสมาธิกันทุกคืนตั้งแต่นั้นมาแล้วครับผมก็จะเริ่มมีเรื่องแปลกๆ ครับผมก็จะมีเพื่อนคนนึงฝันถึงผู้หญิงคนนึงบ้างบางทีก็ได้ยินเสียงตะโกนในโรงเรียนอ่ะคือบ้านพักโซนบ้านพักกับโซนโรงเรียนอ่ะครับมันจะอยู่ห่างกันประมาณ 4-500 เมตรอ่ะครับผมเดินคือเดินจากบ้านพักเนี่ยก ็ จะไปถึงอาคารเรียนจุดแรก คร ับครับผมแล้วคือมันก็จะมีเรื่องแปลกๆมาบ่อย ๆ ครับผมแล้วทีเนี้ยมีคืนนึงเนี่ย สัญญาณเดี๋ยวนะคุณเอิร์ธสัญญาณคุณเอิร์ธมันขาดให้หายนิดนึง ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับ โอเคมาละโอเคครับ คือผมเอาคืนที่ผมคิดว่าหนักสุดเลยนะ ครับ คืนนั้นเนี่ยคือก่อนนอนเนี่ยเราก็นั่งมาทีกันคือเข้ามาตั้งวงมันเป็นวงนั่งกันเป็นวงกลมบนที่นอนนะครับย ัง ไม่ได้กางมุ้งไม่ได้อะไรก็นั่งกันเป็นวงกลมแล้วก็นั่งสมาธิปกติแต่พวกผมจะจับเวลาเป็นนั่ง20นาทีตั้งนาฬิกาปลุกในมือถือสม ั ยนั้นก็มีมือถือกันทุกคนแล้วครับก็ปกติแล้วคืนนั้นที่มันไม่ปกติคือหลังจากนั่งสมาธิเสร็จเนี่ยมันเหมือนได้กลิ่นเป็นธูปหอมเป็นธูปแต่ไม่ใช่ธูปทั่วไปมันเป็นธูปหอมนะครับ ซึ่ งผมส่วนตัวผมชอบนะผมว่ามันหอมคือและในกลุ่มลองนึกภาพมาผู้ชาย 7-8 คนรวมตัวกันเน ี่ ยมันจะมีทั้งคนที่มองหน้ากันมองตากันรู้ว่าเราไม่พูดนะเราก็รู้สึกเหมือนกันแต่เราไม่พูดแล้วมันก็จะมีสักคนหนึ่งอ่ะที่มันจะต้องพูดขึ้นมาซึ่งมันก็มีจริงๆในกลุ่มผม กลุ่มเพื่อนจะมีคนหนึ่งที่แบบปากไว ใช่ครับ เออ ใช่ครับแล้วก็พูดขึ้นมาเฮ้ยเหมือนได้กลิ่นธูปหอมว่ะแล้วพวกผมก็นั่งกันอยู่เอ้าผมก็คิดในใจจะทักทำไมวะมันก็มีแปลกๆทออยู่แล้วทุกวันนี้ประวัติมันก็ไม่ค่อยจะดีในใจผมคิดนะเอาผมก็เพื่อนคนนึงอีกคนนึงก็เอ้ยไม่มีอะไรหรอกอาจารย์เขาจุดธูปไหว้พระหรือเปล่า ช าวบ้านพระอาจารย์แถวนั้นมันก็ไม่ได้ห่างกันมากอะครับผมแล้วคืนนั้นเนี่ยมันเป็นคือช่วงที่อยู่มันให้เกือบเดือนเนี่ยม ัน จะมีกลุ่มเพื่อนอยู่ประมาณสองสามคนเนี่ยที่มันคิดว่านอนรวมด้วยกันในห้องมันอึดอัดมันก็จะออกไปกลางเต็นท์นอนข้างนอก ค ืนนั้นอ่ะคือมันก็จะมีแยกออกไปสามคนกลางเต็นท์นอนข้างนอกพวกผมเองจะเป็นคนที่อยู่ในห้องกับอีก4คนที่เหลือเป็น5คนขนลุกค ิ ดคืนนั้นน่ะอากาศก็นิ่งๆนะพี ่ อากาศนิ่งๆแล้วคือผมมันเหมือนมีคนเดินรอบบ้านแล้วขอโทษนะพี ่ ผมได้ยินเสียงเนี้ย เสียงลักษณะเหมือนกับ มีคนเอาเล็บมาขูดผนังปูนขูดตั้งแต่ประตูหน้าบ้านนะพี ่ ยาวแบบลากไปประตูหลังบ้าน ค ือแต่ช่วงเวลานั้นอะประมาณผมก็ไม่แน่ใจว่ากี่โมงนะแต่ผมคิดคือทุกคนอะกลางมุ้งนอนหลับบ้างไม่หลับบ้างบางคนยังเห็นเป็นไฟจอมือถืออยู่ครับคือตอนนั้น อ ะผมคิดว่าทุกคนได้ยินแหละเพราะว่าผมเห็นมองไปถึงทางเพื่อนผมอะผมเห็นไอ้คนที่มันมีเงาเล่นมือถืออยู่พี่เหมือนมันเงยหน้าขึ้นมาเฮ้ยเหม ือ นประมาณว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะนั่นแหละพี่คือเสียงมันลากขึ้นประตูหน้าบ้าน อ้ อมไปยันประตูหลังบ้านนะพี่แล้วโอ้โหพี่คือตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีลมนะประตูหลังบ้านปิดปึ้ง อุ้ย โอ้ยสะดุ้งกันทั้ง5คนนะพี ่ คือจากที่ทีแรกกลางผมกลางมุ้งครอบพี ่ ผมคนหนึ่งกลางมุ้งครอบอีกคนหนึ่งกลางมุ้งเล็กแล้วมันมีอีกสองคนที่มันกลางเป็นมุ้งสำเร็จอะครับพี่ที่มันกลางออกมามันก็นอนได้เลยอะรวมตัวกันไปนอนมุ้งนั้นนะครับพี ่ ห้าคนผ้าห่มคลุมกันเลยเช้ามาอีกวันนึงมานั่งคุยกันคือช่วงก่อนจะซ้อมกีฬามานั่งคุยกันนะครับ ที ่เมื่อคืนต้องเป็นไอ้พวกเต็นท์ข้างนอกมาแกล้งเราแน่เลย คิดว่าเพื่อนแกล้ง ใช่ครับคือต้องเป็นเต็นท์ข้างนอกมาแกล้งเราแน่เลยคือตั้งแต่เช้ามาผมก็ยังไม่คุยกันไอ้พวกนั้นมันก็ไม่มาคุยกับเราม ัน ก็เข้ามาในห้องมาอาบน้ำใส่เสื้อผ้าไปเรียนปกติแล้วมันก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมันต้องมาแกล้งเราแ ม่เลยเย็นนี้ต้องถามเย็นนี้ต้องถามมันให้รู้เรื่องชวนคุยครับผมก็มาตั้งคำถามว่าเฮ้ยพวกมึงเมื่อคืนมาแกล้งกูหรือเปล่าม าปิดประตูหลังบ้านใช่ไหมเมื่อคืนมันไม่มีลมนะเว้ยไอ้พวกนั้นก็น่าซีดเฮ้ยรู้เปล่าเมื่อคืนกูเจออะไรคร ับ ไอ้พวกที่เต็นท์เล่าให้ฟังหนักกว่าผมอีกพี ่ คือพี่นึกภาพพี่นอนอยู่ในเต็นท์นะครับข้างนอกมันก็จะมีแสงไฟจากบ้านพักอาจารย์หลังนี้ไอ้พวกในเต็นท์มันบอกว่าเมื่อคืนน่ะเหมือนมีคนมาเขย่าเต็นท์ไม่พอนะพี่เหมือนมีคนพิงคือเหมือนเอามือมากดตรงเต็นท์นะพี่เอามือมากดตรงแต่คือมันอยู่ในเต็นท์แล้วมันเห็นเหมือนเป็นเงามือคนกดเต็นท์น่ะ คร ับผมเหมือนเป็นเงามือคนกดเต็นท์เขย่าเต็นท์อย่างนั้นครับสักพักอ่ะพี่เพื่อนผมบอกว่าสักพักอ้าวพวกผมก็ช็อกเลยอ้าวแสดงว่าเมื่อคืนพวกผมในเต็นท์นั้นทั้งคืนเลย ไม่ได้ออกมาแน่นอน ไม่ได้ออกมาแน่นอนผมขนลุกเลย ครับ ไม่ได้ออกมาคือเอาแล้วแน่นอนเจอแน่นอนตอนนั้นคิดว่าเออยังไงพวกเราต้องเจอกันแน่นอน ครับ หลังจากวันนั้นมาไอ้พวกนอนเต็นท์ข้างนอกคือมานอนเบียดกันในข้างในห้องแล้วคือพวกผมก็ไปซื้อเป็นคล้ายๆหิ้งพระครับที่มันติดกับผนังนะครับหลังจากนั้นพวกผมตั้งชื่อพระกันเลยครับ ครับ คือผมเองก็ไม่รู้ว่าตั้งทิศไหนมุมไหนนะผมคิดเอาว่าทิศเหนือแล้วกันอ่ะตรงนี ้ อยู่หัวนอนผมพอดีเลยผมนอนอยู่ตรงนั้น คร ับ หลังจากนั้นมาคือเราก็คิดว่าไม่เจอเรื่องที่มันหนักสุดเท่าคืนนี้แต่ว่าบางคืนก็จะประมาณว่าคือออกไปกินน้ำคือจะเอาน้ำมากินเนี่ยมันต้องเดินออกไปกบที่อาคาร2ซึ่งก็อยู่ไกลพอสมควร คร ับ ส่วนมากจะเป็นผมที่เดินไปเพราะผมไม่ค่อยจะกลัวเท่าไหร ่ แล้วผมกลับมาเพื่อนในห้องก็ถามว่าเฮ้ยมึงตะโกนอะไรวะเสียงดังฮะตะโกนยังไงเดินไปกดน้ำมา ครับ มันก็จะมีเรื่องแปลกๆนี้บ่อยครับทั้งบางคืน คร ับ บางคืนก็เสียงดนตรีไทยฮ้องวันนาดโอ้ ครับเข้าใจเลยนะคือตรงนั้นแหละอย่างที่คุณเอิร์ธเกริ่นมาตั้งแต่แรกมันไม่ต้องไปถามหาต้นสายปลายเหตุอะไรเลยนะ ใช่ครับ คือป่าช้าเก่าอ่ะเอาง่ายๆอ่ะและแน่นอนว่าคำว่าป่าช้าเก่าอ่ะร้อยทั้งร้อยไม่มีทางที่จะเอาโทษนะฮะเอาศพเอากระดูกออกมาได้หมดอยู่แล้ว ครับ ถูกป่ะ แล้วโรงเรียนเนี้ยคือเขาพวกอาจารย์เขาก็จะพูดกันว่า ครับ กินเด็กทุกปี หมายถึงว่ามีเด็กตายทุกปีอย่างนี้เหรอ ใช่ครับมีเด็กตายทุกปีมีเด็กตายทุกปีปีละคนมั่งสองคนมั่ง ครับ ซึ่งผมเองเนี่ยตั้งผมเรียนตั้งแต่ม.ต้นจบยันม.ปลายเนี่ย ครับ เพื่อนร่วมรุ่นผมผูกคอตายสองคน เฮ้ยเดี๋ยวผูกคอตายยังไงผูกคอตายในโรงเรียนหรือว่าที่บ้านหรือ คือไม่ถึงกับในโรงเรียนที่คือผูกคอตายที่บ้านนะแต่ว่ารุ่นเดียวกับผมอ่ะตอนผมอยู่ม.3 อ่ะ1คนผู้หญิงตอนผมอยู่ม.6 1คนผู้ชาย เฮ้ย แล้วระหว่างนั้นทุกๆปีครับก็จะมีเด็กตายตลอด คร ับ เด็กขับมอไซค์ยกล้อหน้าโรงเรียนชนกับรถอีกคันนึงไปตายโรงพยาบาลข้างโรงเรียนคือโรงพยาบาลอยู่ข้างโรงเรียนส่วนตัวผมเองผมยังเคยขับรถมอไซ ค ์ชนประสานงาครับรถเก่งงาหน้าโรงเรียนผมเองอ่ะ ครับ คือเขาบอกว่ามันเขาพูดกันมานะว่ามันเป็นอาถรรพ์ผมเองก็ไม่อยากจะปักใจเชื่อว่ามันจริงหรือไม่จริง อันนี้มันต้องมองใน2แง่มุมด้วยนะอ่ะเรื่องอาถรรพ์ตามที่ผู้ใหญ่เขาเชื่อกันก็เรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของพูดกันตรงๆด้วยความประมาทใช่ไหมความคึกขนองความห้าวของเด็กอ่ะก็มีส่วน แต่ว่าถามว่าตายในโรงเรียนเคยมีไหมก็เคยมีนะ ครับ เคยมีนะตายในโรงเรียนประมาณเคส2เคสครับ ครับ แต่ว่าพวกผมก็ไม่ถึงกับไปตามสืบอะไรขนาดนั้นว่ามันเมื่อไหร่แต่มันก็นานแล้วเพราะว่าโรงเรียนนี้เองก็ตั้งแต่รุ่นแม่ผม ครับ ผมก็มาจนรุ่นผมก็โรงเรียนนี้ก็เอาง่ายๆผมตีว่าก็เกือบร้อยปีแล้วแหละ นะฮะแน่นอนว่าทุกสถาบันทุกสถานที่เราก็เคยพูดกันหลายครั้งแล้วว่าทุกที่คุณเอิร์ธคุณผู้ฟังทุกที่ส่วนมากจะเป็นที่เก่าแก่ที่แบบที่เขาไม่ได้ใช้ทำประโยชน์อะไรไม่ได้หรืออาจจะมองว่าเอ้ยตรงเนี้ยถ้าทำมันอาจจะเป็นที่ที่มันไม่เหมาะไม่ควรไปทำอย่างอื่นเพราะมันเป็นป่าช้าเก่าเป็นที่อาถรรพ์ที่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเอามาสร้างเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรืออะไรที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ส่วนมากเนี่ยสถานที่ราชการเออนะ แล้วมันก็จะมีเรื่องแปลกๆตามมา เออเออนะอยู่ที่ว่าใครจะเจอลักษณะแบบไหนซะมาก ก็ในโรงเรียนผมเองมันมีทั้งผมจำได้ว่ามันมีปีหนึ่งที ่ มันมีรุ่นน้องผมคือโรงเรียนมันจะมีสระน้ำครับเป็นพื้นที่ที่เขาขุดเป็นสระน้ำไว้ถึงกลุ่มก็ไม่รู้ว่าเขาขุดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะในสระเขาจะทำเป็นกระชังเลี้ยงปลาบ้างเป็นแล้วมันจะมีพวกผมจำได้มีปีหนึ่งลูกน้องมันไปเล่นน้ำกันแล้วมันมีไอ้คนหนึ่งจมน้ำก็เกือบตายครับผมก็เกือบตายเหมือนกันก็เอาขึ้นมาปั๊มหมดต้องหมดใจกันโอ้โหวุ่นวายแบกไปส่งโรงพยาบาลกันวุ่นวายไปหมดมันก็จะมีเรื่องตลอดครับโรงเรียนนะ ก็อย่างที่เราบอกแหละว่าทั้งหมดเลยเราต้องมองสองแง่มุม2 อย่างนะครับเรื่องของอาถรรพ์ก็อย่างนึงเรื่องของความประมาทเลเร่อความห้าวของเด็กก็อีกเรื่องนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทดีที่สุดนะได้ครับคุณเอิร์ธขอบคุณมากสำหรับเรื่องของการเก็บตัวไปเจอเรื่องนี้มาประมาณสัก 7-8 ปีที่ผ่านมานะได้ครับคุณเอิร์ธขอบคุณมากๆสำหรับคืนนี้นะครับ ครับผมขอบคุณมากครับ ขอบพระคุณครับ ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ